Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Nisan Perşembe. Yıl 2016, ay 4, gün 98, Kasım 152. 1437 Hicri Cemaziyelahir 29, 1432 Rumi Mart 25. Regaib Kandili. Dünya Sağlık Günü. Fırtına. Günün tarihi 36 yıl önce bugün 7 Nisan 1980'de Türk tiyatrosunun önemli sanatçılarından Mehmet Karaca vefat etmişti. 416 yıl önce bugün 7 Nisan 1600'de Türk Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Baki vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Life just way. Yes, we have always been slaves. But you die of the shame. Then we shall dance on your graves. For we are the little folk we. Too little to love or to hate. Leave us alone and you'll see how we can drag down the state. The worm in the wood. We are the rot at the root. We are the taint in the blood. We are the thorn in the foot. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madocan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Billy Bragg'den A Picked Song adlı şarkıyı dinledik. Punk, rock ve folk müzik tarzında yayın yapan sol aktivist Billy Bragg'ın bir şarkısı. Sözlerinde de şey diyordu: Roma hiçbir zaman ne zaman nereye bastığını bakmaz bile. Her zaman ağır nallar üstümüze biner, midelerimize, kalplerimize de kafalarımıza basar ve Roma ne zaman başını bile çevirmez bağırdığımızda. Biz küçük insanlarız. Çok küçüğüz sevmek ya da nefret edilmek için. Bizi bırak, göreceksin biz nasıl devleti aşağı çekeriz. Biz köle olacağız. Her zaman köleydik ama sen de utancından öleceksin. Ondan sonra da biz senin mezarın üzerinde tepineceğiz diyor. Senin tahtandaki, ahşabındaki kurt, kökündeki solucan, çürüme ve kanındaki virüs, kanındaki pislik ve ayağındaki, topuğundaki dikeniz biz diyor. Evet, bunları da bir hayli Rudyard Kipling'le ilgili bir şarkı bu aslında. Referans oraya Galeano'dan geliyor. Evet. Şimdi Galeano'dan Kipling'e okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kipling. İstila savaşları Rudyard Kipling'i çok heyecanlandırıyordu. Londra'da imal edilmiş ama Bombay'de doğmuş olan bu yazar, O günlerde ünlü şiiri Beyaz Adamın Görevini yayınladı. Kipling dizelerinde medenileştirme misyonunu tamamlayana kadar işgal ettikleri topraklardan çıkmamaları konusunda işgalci uluslara uyarılarda bulunuyordu. Beyaz adamın yükünü sahiplen, en iyi evlatlarını gönder, mecbur et onları sürgüne, tutsaklarının gereksinimlerini gidermeye. Yeni tutsak ettiğin vahşi, kindar, yarı şeytan, yarı çocuk, halklarca sana dayatılan ağır boyunduruğu kabullenerek. Hintli şair, kölelerin kendi ihtiyaçlarının dahi farkında olmayacak kadar cahil ve efendilerinin onlar için yaptıkları fedakarlıkların değerini asla bilmeyecek kadar nankör oldukları konusunda uyarıda bulunuyordu. Beyaz adamın yükünü sahiplen ve o alışıldık ödülü kazan. En iyi davranılanların laneti, el üstünde tutulanların nefreti, ah yavaş da olsa aydınlığa taşınanların şikayeti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Kipling hala tartışılıyor. İlginç bir şekilde reformları da savunan bir kimliği var İngiltere içinde ama emperyalizmi, kolonyalizmi sonuna kadar savunmuş bir şair. Evet, şimdi burada tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1943'te bugün Holocaust'ta, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işlediği akıl almaz suçlardan birinde Ukrayna'da, Terebovlia'da Almanlar 1100 Yahudinin bütün üstündekileri çıkarıp elbiselerini ve alt çamaşırlarını da ve Terebovlia şehrinden yakındaki Plebanivka kentine kadar yürümesini, çıplak çırılçıplak yürümesini emretmiş. Orada da öldürülmüş ve hendeklere, kendi kazdıkları hendeklere de atılmışlar. 1100 insan. 1100 Yahudi. Evet, insan. 1946'da bugün de Suriye Fransa'dan bağımsızlığını resmen ilan etmiş. Böylece bağımsız bir ülke olmuş Suriye. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak elimizde neler var? Bir kere bu şeyle, öncelikle Irak'taki büyük saldırıyla başlayabiliriz herhalde, en önemli haberlerden bir tanesi o. Çok sayıda IŞİD'linin öldürüldüğü haberi var elimizde. Irak ordusu tarafından yürütülen Musul'u kurtarma operasyonunda 70 IŞİD ya da DAEŞ, Irak Şam İslam Devleti ya da İslam Devleti sadece, militanı öldürülmüş. Korkunç görüntüler de var mı bilmiyorum haberin. Ben ayrıntısına bakamadım. Yani IŞİD'li olmadığı müddetçe, yakalanmadığı müddetçe IŞİD'lere ait korkunç görüntüleri pek sık bir şekilde rastlayamanız mümkün değil. Ama ilginç bir bilgi var, ondan size bahsedebilirim belki. Eski konsolosluğu bombalanmış. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki hava operasyonlarında IŞİD'in Musul'da merkez olarak kullandığı Türkiye'nin eski Musul konsolosluk binası bombalanmış. Konuyla ilgili Pentagon'da bir açıklama yapmış. Türkiye ve Irak hükümetleriyle koordinasyon içinde olduklarını söylemiş. Bu binayı yıkmak hepimizin çıkarına ve Türkiye bu konuda bizimle hemfikir demiş. Jeff Davis. Evet. Bu o ünlü bina. Hatırlıyorsunuz, rehinelerin alındığı. Musul'daki büyükelçilik binası değil miydi o? Evet. Konsolosluk binası. O bina artık yokmuş. Türkiye'nin konsolosluğu devam ediyor mu orada peki? Türkiye geri getirilmişti. Konsolosluk çalışanları ve yakınları 2014 Haziran'dan bu yana IŞİD militanlarının elinde. Evet. Musul kentinin geri alınması için Mahmur ilçesinden operasyon başlattığını duyurmuştu Irak ordusu da. Dünya.com sitesinden aldığımız bir haber bu. 70 terör örgütü militanının öldürüldüğünü ve içlerinde kimyasal gaz bulunan 13 bomba yüklü aracın ise imha edildiğini bildirmiş. Peki bunlar imha edilince gazlar çıkmıyor mu bir tarafa? O, nasıl patlatmak isteyen insanların üzerinde çıkıyordur ya o zaman. Nasıl imha ediliyor bilmiyoruz bunları ama böyle bir açıklama var Dünya.com'da. Peki. Devam edelim oradan istiyorsanız. Amerika Birleşik Devletleri yeni üsler açma hazırlığındaymış. Yeni askeri üsler açabileceği belirtilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu. Iraklı askerlere topçu atış desteği sağlayacak yeni bir üssün açılmasının göz önünde bulundurduğu Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmış. Peki Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilmiyor muydu? Evet. Bu ne biçim çekilme? Bize doğru söylememişler anladığım kadarıyla. Eğer şey olmasaydı zaten yani WikiLeaks sızmaları olmasaydı sızdırmaları özellikle de Chelsea Manning'in ve Julian Assange'in yaptıkları açıklamalar gayet iyi biliyoruz ki 2011'de Obama'nın Irak'tan 2011 sonunda çekilmesi Amerika Birleşik Devletleri ve Irak arasında Bush yönetimi tarafından şey yapılmıştı. Daha Bush yönetimi tarafından başlayan görüşmelerde karar verilmişti. Bunu biliyoruz ama bilmediğimiz şu var. Obama'nın ve o zamanki Savunma Bakanı Leon Panetta'nın bu çekilmeyi yavaşlatmak hatta durdurmak ve en az 30 bin Amerikan askerinin Irak'ta kalmasını sağlamak istiyordu işgal gücü evet. olarak. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri askerleri Irak hükümetinden kendilerine dokunulmazlık sağlanmasını istiyorlardı. Tam böyle Irak Kongresi'nde şey yapılıyordu, tartışılırken bu Manning'in bu sızdırma haberleri çıktı. Korkunç öldürmeler, gazetecilerin aralarında Reuters muhabirleri de olan insanların öldürüldüğünü o zaman da o iş kaldı. Şimdi yani unutuluyor işte suçlu filan olarak görülüyor Manning ama böylesine bir sayısız insanın hayatının kurtulmasında rol oynamış olabilir bu haber sızdırması. Bunu da söyleyelim. Evet. Ya unutuluyor da oradaki yaşayanlar bunu unutabiliyor mu? O konuda benim kafamda oldukça fazla sayıda soru işareti var. Bugün Dünya Sağlık Günü. Saatli Marif takviminde de okuduk. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü diye geçiyor. Genel çerçevesi, genel merkez Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü 69 yıl önce 7 Nisan 1947'de kurulmuştu. Buna binaen Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor bugün. Irak'taki durumun da sağlık üzerinden okunmasını sağlayacak bir haber var. Sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin durumu üzerinden. Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Irak'taki sağlık hizmetlerinin durumunu Anadolu Ajansı muhabirine değerlendiren Irak Sağlık Bakanı, Irak Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Doktor İhsan Cafer, ülkenin devlet lideri Saddam Hüseyin dönemindeki sağlık sektörü altyapısının zarar gördüğünü söyleyerek, bu zararın 2003 sonrası güvenlik şartlarından dolayı daha da büyüdüğünü ve sağlık sektörünü sekteye uğrattığını söylemiş. Irak'taki doktorların silahlı ve terörist grupların tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bu alandaki hizmete zarar verdiğini dile getirmiş Cafer. Irak'taki sağlık alanında hizmet sunan doktorların sayısı ülke ihtiyacının sadece çeyreğini oluşturuyor demiş. Dörtte birini. Çok sayıda doktor ülkeyi terk etmiş. Irak Tabipler Sendikası üyesi Doktor Abdulgani Es-Sadi konuşmuş. Ülkedeki sağlık sektörünün 2003 sonrası kötüleştiğini, işgal sonrası kötüleştiğini ve istenilen düzeyde olmadığını söylemiş. Irak'ın binlerce doktora ihtiyacı var demiş. Çünkü kalan doktorlar da güvenlik şartlarından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlarmış. Irak'ta çok sayıda doktor bilinmeyen taraflarca aldığı onlarca tehdidin sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Irak'taki sağlık hizmetinde yaşanan ekonomik kriz, tıbbi malzeme eksikliği ve doktor sayısındaki azalmadan dolayı daha da kötüleşti demiş. Irak'ta doktor yokmuş. Bir de hemen yanı başınızda. Sağlık, Dünya Sağlık Haftası ve günü geldiği zaman şeyi de söylemek lazım. Yeni bir rapor çıktı. Küresel iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan dolayı akla hayale gelmeyen sağlık problemleri çıkıyormuş dünyanın her tarafında. Ve bunların çözümü de yokmuş ortada. Yeni bakteriler, virüsler filan. Bu habere ayrıntılı olarak daha sonra bakmak gerekir. Bakmak gerekir çünkü büyük de bir masraf manasına geliyor bu. Evet. Dünya Sağlık Örgütü ve ortak kuruluşları 30 ülkedeki 79 milyon kişinin devam eden acil ihtiyaçları için 2.2 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunmuş daha dün. Ne deniyor? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Genel Direktör Yardımcısı Ivart, dünyada acil insani durumlar nedeniyle oluşan sağlık harcamaları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve bu durum daha da kötüye gidiyor demiş. Ve burada şey hesabı yok bunun içinde. Küresel ısınmadan gelecek olan. Halbuki müthiş çarpıcı rakamlar ve bilgiler var. Ona bilahare değinme fırsatı buluruz daha sonra diye ümit ediyorum. Ama en kötü durumundaymış. Evet. Dünyadaki sağlık durumu da en kötü durumda. Peki. İzlanda başkanı istifa etti mi? Dün etti haberini vermiştik. Yine mi etmemiş? Etmemiş. Yine mi etmemiş? Yok, bu sefer ben... Bir dakika. Çekinmiş görevlerinden. Hı hı. Görevlerini belirsiz bir süre bir bakana devrettiğini söylemiş. Parlamentoda da kalacakmış. Bu ne biçim istifa, anladın mı sen? Neyse. Bana kızanlar... İzlanda Devlet Başkanı'nın istifa ettiği haberini ilk olarak verdiğim için bir gün sonra kendisi istifa etmişti. Bu haberin ardından ne düşünüyorlardır çok merak ediyorum. Ama yerine yeni birisi atanmış. Geçici başbakan. Geçici başbakanın ismi de Tarım ve Balıkçılık Bakanı Sigurður Ingi Johansson. Evet, şimdi bu Mossack Fonseca adlı işte Panama da işlem gören, yani Panama'da işlevlerini sürdüren offshore şirketinin ne sahipmiş zaten bir şey, karısıyla birlikte, ve bunu deklare etmeyi unutmuş parlamentoya girdiği sırada. Şimdi bu yalanlar açığa çıktı ve İzlanda tarihinin gördüğü en büyük gösterilerden biri, belki de en büyüğü gerçekleştikten sonra ayrıldı ama parlamentoda kalıyormuş. Bu, anlayamadım ben bu işi pek. Protestocular diyor ki, mesela birisiyle konuşmuşlar Demokrasi Now'da, Einar Bergmundur diye birisiyle, sadece hükümetin yolsuzluğunu protesto için buradayım diyor. Bütün meydan, hükümet meydanı dolmuş ama. Evet. İzlanda tarihinde görülmemiş bir şey deniyor bu. Başbakan parasını Tortola'da saklıyor ve yalan söylüyor. Maliye Bakanı da gizli şirketlerdeki şeyini gizledi, yalan söyledi katılımını ve herkes de burasına geldi, bıktık usandık diyorlar. Fakat ilginç bir şey var, senin de hepimizi yakından ilgilendirebilir. Birgitta Jonsdottir ile konuşmuşlar. Korsan Parti sözcüsü, evet. Genç bir kadın şey diyor. Peki İzlanda'nın özelliği nedir diye sorulduğu zaman, bu bütün bu korkunç sızdırma, büyük sızdırma operasyonunda hala hazırda görevde bulunan bakanları, başbakanı ve bakanları bulunan tek Avrupa ülkesi ve İskandinav ülkesi diyor. Yani başka ülkelerin daha önceki iş yapmış liderleri var ama İzlanda tek. Babaları vesaire, yakınları var. Evet, Batı Avrupa'da ve İskandinavya'da. Yani sebeplerden biri bu olsa gerek diyor. Yani görünmemiş bir protesto gösterisi olmasını. Fakat sadece bu değil diyor. 2008'de büyük bir mali çöküş yaşandı ve bütün İzlanda toplumu sarsıldı temellerine kadar. Ve şimdi insanlar da uyandılar o tarihte diyor. Benim de yer aldığım pek çok gösteri yaptık diyor. Fakat iki gün öncekiler gerçekten benzersizdi diyor. Çünkü İzlanda'da da pek çok ülkede olduğu gibi insanları sokağa çıkartmak kolay değildir diyor. Yani meydanlara protesto için çıkartmak. Yani eğer hayatları, geçimleri ve bütün varlıkları bir şekilde tehdit altında olmazsa diyor. İşte şimdi öyleydi diyor. Anlatamam diyor. Hissettiğim şeyi, bu kadar muazzam bir duyguyu size anlatamam. Tarihimizdeki en büyük gösteridir bu diyor. Ve bütün dünyaya da İzlandalılar da İzlandalıların hepsinin İzlanda'yı yönetenler gibi olmadığını gösterdiler bütün dünyaya demiş. Peki şeyi soruyor Amy Goodman da Democracy Now!'dan. İzlanda parlamentosunun bir üyesisin diyor. Partiniz de, partin de, Korsan Parti de bir araştırma şirketine göre de %43 destek sağladı. Yani İzlanda'nın gelecekteki başbakanı sen olabilir misin diye soruyor. Demokrasi Now! Yayınında. Valla biz daha henüz bu kadar inceleme fırsatı bulmadık. Bu konu üzerinde düşünme fırsatı bulmadık. Şimdilik protestolarla filan meşgulüz diyor. Ama olabilir. Yani Korsan Parti'nden biri, bir üye önümüzdeki dönemde İzlanda Başbakanı olabilir diyor. Ve yani çok hızlı bir yükselme var. 35'ten 42'ye çıktı ya, 6 ay içinde desteği diyor. Ve bütün koalisyon partilerinden daha, toplamından bile daha yüksek bir yere geldik diyor. Yani artık bardak doldu, taştı ve bu tarz yönetime hiç kimse razı değil diyor. Fakat çok ilginç bir şey mesela, eski İçişleri Bakanı geçen 6 ay önce asistanı bir mülteci konusunda gizli bilgi sızdırmış. Bir mülteci meselesi de orada varmış. Hı. İçişleri Bakanı. Ve mahkemede mahkum olmuş. İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Yani İçişleri Bakanı'nın sekreterinden, evet, mahkum olmuş. Ama bakan bu karar olana kadar istifa falan etmemiş. Yani ve üstelik de bundan ders çıkarmaya şöyle dursun, o kadını İçişleri Bakanı'na ayrıca Dış İşleri Komitesi'ne parlamentoda başkan seçmişler. Tamam mı? Hı hı. Dolayısıyla artık sıfır güven var diyor İzlanda toplumunda, ya da pek az güven diyelim diyor. Dolayısıyla farklı bir duruma gelmiş oluyor. İlk büyük şey. Ya İzlanda gibi küçük ama önemli bir ülke üzerinde durmamızın sebebi, ilk bir kere önemli etkisi oldu bu şeylerin, Panama belgelerinin. İkincisi de bütün dünyadaki bu vurdum duymazlığın bütün bir avuç zengin elitin har vurup harman savurmasına kimsenin de itirazının pek olmadı. Bütün bu en büyük özelliği şeyin, Panama belgelerinin, her şeyin legal olması. Yani aslında bir suç yok ortada. Yalnız utanç verici bir durum var ki bu dünya böyle, bu şekilde sürdürülemez. Bu konuyla ilgili son derece çarpıcı bir analiz yazısı var. Ona da belki son yarım saatte değinebiliriz. Joe Brewer'in yazdığı bir yazı. Açık sır olarak ceryan ediyor. Legal ama biraz tarihe baktığımız zaman o kadar da legal işlerin dönmediğini de görebilmeniz mümkün hale geliyor. Nazi Almanya'sında 3. SS tümeni Totenkopf. Değil mi? Totenkopf. Evet. Kafatası tümeni. Evet. Yani buradaki katliamların, günün tarihinde de okuduğunuz katliamların büyük bir kısmını yapanlardan, birliklerden bir tanesi. Orada onbaşılıktan Panama'da casusluğa uzanan bir kariyere sahipmiş Erhard Mossack'ın oğlu Jürgen Mossack. Ya bu Mossack şirketinin, öyle mi? Mossack şirketine sahip olan kişinin babası. 1948 yılında Almanya'nın Fürth kentinde dünyaya gelmiş. Ve oğlunun doğduğu sene ailesiyle birlikte Panama'ya taşınmışlar. Ardından Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na göre eski istihbarat belgeleri bu Panama'daki bu şirketinin Fonseca'nın sahibinin babasının Panama'da yaşadığı dönemde Amerikan İstihbarat Servisi CIA için Küba'da casusluk yapma teklifinde bulunduğunun bilgisinin ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak bilinmiyormuş. Bilinmeyen şey şu, CIA adına casusluk yapıp yapmadı. 70'lerde Almanya'ya dönmüş ve hayata burada gözlerini yummuş eski Nazi baba. Oğlu evet. ise ticarete atılmış. Ticarete atılmış ve bu çok başarılı olmuş. Evet. Şimdi bu Panama Papers denen hikayenin yani gizli dosyalar milyarlarca, yani 1 milyarın üzerinde, ne konusunda? Çok zengin insanların topladıkları paraları bir yerlerde gizlemeleri. Bunların arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı olduğu söyleniyor. Ve pek çok da ünlü isim evet. var. Evet. Ama, sporcular, sanatçılar. Ama yani sistemik bir şey var. Çöküş hikayesi bu. Fakat pek bir kimsenin de yani mesela herhangi Türkiye'deki gazetelerin büyük bir çoğunluğu ve televizyon kanallarındaki haberlerin pek bir ilgi göstermiyor. Amerika'da da öyle. Yani şeyi diyor Joe Brewer, döneriz buna, ünlü şiirdeki gibi hayalinin diye yanılmıyorsam, ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler. Yani balıklar denizdedir, okyanustadır, ummanda, ama denizin içinde olduğunu fark etmezler diyor. Biz de böyle yani, tamamen bu işin, belki Bengi'yle de birazcık konuşma fırsatımız olur. Yani bu büyümenin böyle devam edemeyeceğini herkes biliyor yeryüzünde. Bilmeyen hiç kimse yok ama itiraz etmiyor. Devam ediyor olduğu gibi sistem. Çünkü nasıl zenginden damlasa da akmasa da damlar aşağı deniyor. Böyle bir şey olmuyor. Bunu neden kavrayamıyoruz filan ve derin kurallar işliyor. Onun üzerinde biraz konuşma fırsatı bulacağız. Evet. Fakat Panama kağıtları denen şeyde çok önemli şeyler çıktı. Çin bütün kızıl şeyi, nobility deniyor işte, soyluları. Bütün Komünist Partisi'nin... Kızıl ama zengin. Kızıl zenginleri, evet. Ona kızıl aristokrasisi deniyor. Neden ama diyorum ki, yani kızıl zengin olamaz mı? Evet. Bir yandan da baktığınızda. Yani şey var, Çin Komünist Partisi'nin en elit kesiminden, merkez komitesinden 8 üye mesela, ailesi, bütün hepsi var. Ve Çin'de bunun konuşulması yasak, biliyorsun. Şu ana kadar Vladimir Putin'e Rusya'da 2 milyarlık offshore izi bulundu. Vladimir Putin'in kendisi yok Rusya'nın, ama... Yakın arkadaşı var, yakın arkadaşının kızları var. Evet. Kızları, çoluk çocuğu var. İzlanda'yı söyledik. Ukrayna'nın lideri zaten muazzam bir şeyin içinde. Poroshenko batmış durumda. Batmış durumda ama şu anda hemfikir gibi duruyorlar, şu kanlı bıçakta olduğu Putin'le. Tabii. Doğru değil diyorlar, yalanlıyorlar. Herkesi de kendi başkanlık ofislerinden yapılan açıklamalarla doğru olmadığını söylüyorlar Panama belgelerinin. David Cameron'ın babası da doğru değil diyor. Efendim? David Cameron'ın babasının, David Cameron'ın sözcüsü Britanya Başbakanı'nda doğru değil diyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino tamamen baskına da uğramış. Şeyleri düzelteceğim demişti. Yeni bütün yolsuzlukları kaldıracağım diye gelen adam yolsuzlukların içine tamamen batmış biri olarak geldi. Yani Dünya Spor Örgütü'nün başından bahsediyoruz. Aşif Varyaray'ı tanıyor musunuz? Hayır. Hintli Bollywood yıldızı. O da mı? O da varmış işin içinde. Her yerden. İzlanda'dan, Hindistan'dan. Pakistan Başbakanı'nın çocukları Nawaz Şerif'in 7 milyon sterlin götürmüş. 7 milyon sterlin mi? O kadar da çok değilmiş diğerleriyle kıyasladığınız zaman. İşte herkes kendi cebine göre götürmüş. Evet. Anladın. Deutsche Bank'tan filan götürmüş. Şeyi anlattık zaten. Azerbaycan'ı etraflıca anlattık. Aliyev ve Aliyevaları. Kardeşimiz var ya, İlham Aliyev kardeşimiz, kardeş. Böyle gizli imparatorluklarla dolu bir şey. Samoalı diplomatlar falan da var işin içinde. Ya ben şimdi, benim anlamadığım şey şu. Özetlemek gerekirse İzlanda halkı vergi ödüyor ama İzlanda Başbakanı vergi ödemiyor mu? Evet, aynen öyle oluyor. Ve bunu da söylemiyor. Üstelik ödüyorum diyor. Bir de yalan söylüyor. Pakistan'da da durum aynı, Ukrayna'da da durum aynı, Rusya'da da durum aynı. Bir tek yer hariç. Türkiye'de hiçbir şey yok. Evet. Tamam mı? Tamam. Bir de Amerika'da yok. Amerika'da olması için de sebep yok. Çünkü her şey legal zaten. Yani. Ve vergi ödemek zorunda değil kimse zenginler. Onun için belki de onun Amerika. İçin çıkmıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde onun için çıkmıyor. Bu konuya dönüyoruz. Yani bir kişi söylemiş bunu. 2011'de söylemiş. Bu Panama'daki serbest ticaret bölgesi falan bitirir işi demiş. TPP gibi anlaşmalarla Panama serbest bölge ticaret anlaşması feci yapar demiş. Kim söylemiş? Feci yapar mı demiş? Evet. Amerika'da bir kişi uyarmış. Bernie. Bernie Sanders uyarmış. Halbuki Hillary Clinton rakibesi mi diye? Rakibesi. Aynı evet. Parti içindeki rakibi. Evet, aynı parti içinde. O bu çok iyi olur, bu Panama serbest bölge anlaşması demiş o zaman. Şöyle bir durum da var. Türk futbolcuların da ismi geçiyordu biliyorsunuz Panama belgelerinde. İspanya'da Real Sociedad kulübüne yönelik iddialar sırasında. Sormuşlar Tayfun Korkut'a. Daha doğrusu Nihat Kahveci'ye sormuşlar. Nihat Kahveci de demiş ki offshore ödemesiyle alakalı. Şey yok, genel bir uygulamaydı demiş. Bana değil kulübe sorun diye. Doğrudan topu kulübe atmış. Çok haklı tabii. Evet. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. I say I'll move the mountains and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Thank you. Billie Holiday asıl adı Eleonora Fagan. 7 Nisan 1915'te doğmuş ve 1959'da hayata veda etmiş Amerika'nın en önemli caz şarkıcılarından ve şarkı yazarlarından biri. Crazy He Calls Me adlı parçasıyla dinledik. Onun sözlerinde Açık Radyo destek günleri sırasında da sık sık tekrarlıyorduk. Zor alanı hemen yaparım. İmkansız olansa biraz zaman alacak diye konuşuyordu. Harika bir söz şarkısı ve günümüzün içinde bulunduğumuz duruma son derece uygun. Hem Açık Radyo'ya hem de bütün aktivistlere ithaf olunur. Bir şarkı, Billie Holiday'e bir günaydın diyelim. Arjantin Futbol Federasyonu Panama belgelerinde vergi kaçırdığı iddia edilen Barcelona'lı yıldız futbolcu Lionel Messi'ye destek vermiş. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada Messi'nin ülke futbolu için öneminden bahsedilmiş. Panama belgeleri adı ile ortaya çıkan uluslararası skandalın ardından AFA Başkanı, yani Federasyonun Başkanı Luis Segura, milli takımı kaptanı ve sembol oyuncusu Lionel Messi'ye sınırsız destek verdiğini belirtme gereği duyuyor ifadelerine yer verilmiş. Evet. Yani Messi'nin ailesinin masum olduğu yönündeki ifadesi ve onların sözlerine duyduğumuz güven bizim için yeterli kanıttır demiş. Sözünüze güveniyoruz sizin demiş Messi ailesine. Korkunç. Panama belgelerinde Messi ve babasının Fonseca hukuk firmasının Uruguay'da çalıştığı bir avukatlık bürosu aracılığıyla 13 Haziran 2013'te Panama'da Megastar Enterprise adlı bir şirket aldıkları, buraya para transferi yaparak vergi kaçırdıkları öne sürülmüştü. Ardından aile tarafından yapılan açıklamada da böyle bir şirketin olduğu ama hiçbir zaman aktif olmadığı ve adlarına açık bir banka bulunmadığı belirtilmiş. Tabii tabii, görünce söyleriz. Çok doğru söylüyorlar herhalde. Hiç şüphelenmek için hiçbir sebep yok. Yok ama neden açtıklarını böyle bir şirketi söylememişler. Söylememişler. Gerek de yok zaten. Ayrıca dahası da var. Arjantin'de devlet borçlarını ödemeyi reddeden Kirchner'den sonra bu fonların desteğiyle geldiği ileri sürülen yeni devlet başkanı Mauricio Macri de zaten işin içinde. Onun için Panama belgelerinde Arjantin devlet başkanı Macri'nin dünyanın en büyük dördüncü offshore hukuk firması bu Panama Mossack Fonseca'dan sızdırılan belgelerde offshore hesaplarında para bulundurduğu açığa çıkmış durumda. Şimdiye kadarki en büyük belge sızıntısında bu. Yani Buenos Aires Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Macri'ye hukuki danışmanlık hizmetini kim vermiş? Bil bakalım hangi şirket? Fonseca mı? Evet. Fonseca'nın çalıştıkları mı yoksa direkt? Yok, Fonseca. Doğrudan Fonseca. Doğrudan Mossack Fonseca. Ayrıca hizmeti alan Flag Trading Limited adlı şirkette kimin babası ve kardeşi yönetim kurulundaymış bil bakalım. Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin. Macri'nin. Doğru bildin. 10. Çok iyi. Aynen. Babası. Evet. Kendisi peki. Etik yani, olmaz. Kendisi olmaz. Yok. Şirketin müdürü ve başkan yardımcısıymış. Flag Trading. Hobi olarak siyaset mi yapıyormuş? Evet. Ve hemen ilk işi hedge fund diye adlandırılan, işte Arjantin'e borcu olan, bir zamanlar borç vermiş olan ve onu misli 7 kat faiziyle geri isteyen Singer adlı hedge fund yöneticisine paraları ödeyeceğiz diyen adam da bu Macri. Nasıl, sana bir şey ifade ediyor mu? İlginç. Ama hükümetten yapılan açıklamada Macri ailesine ait söz konusu şirket hisselerinde payı yoktur demişler. Sadece kurumsal yatırım amaçlı kuruldu demiş. Bak, açıklamayı ister kabul edersiniz artık Selahattin'le. Benden okuması. Macri diyor ki şirketin kurumsal yatırım amaçlı kurulduğu ortada. Ben de bu şirkette müdür olarak görev yaptım diyor sözcüsü. Para politikası doğru, ekonomik büyüme ılımlı gerçekleşecek filan. Yani çok acayip. Başbakanlar vergi ödemiyor. Futbolcular vergi ödemiyor. İş adamları vergi ödemiyor. Sinema oyuncuları. Sinema oyuncuları. Oyuncuları. Ödemiyor. Müzisyenler vergi ödemiyor. Uyuşturucu tüccarları vergi mi ödeyecek? Onlar da ödemiyor. Bu Meksika kartellerinin de aynı şekilde bu Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin de Panama belgelerinde birçok ismi geçen simayı içinde barındırdığı söyleniyor. Üyeleri de varmış. Evet. Onlar da doğal olarak vergi ödemiyorlarmış. Ödemiyorlar tabii. Ne vergisi? Ama yani ufak bir mevladan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Avrupa Polis Örgütü Europol ile Avrupa Uyuşturucu Tanım Merkezi tarafından hazırlanan raporda Avrupa Uyuşturucu Pazarı raporu, bu raporun ismi de, Avrupa toplumunun uyuşturucu maddeleri için yılda 24 milyar euro 24 harcama milyar yaptığı ortaya koyulmuş. Evet, avro. Rapora göre geçen yıl 22 milyon yetişkin esrar kullanmış. 500 milyon Avrupa nüfusunun %1'i ise, 500 milyonluk Avrupa nüfusunun %1'i ise müptelaymış, her gün kullanıyormuş. Avrupa halkı uyuşturucu madde karşılığında da yılda 24 milyar euro ödüyormuş. Bunlar da muhtemelen çoğu vergisiz kazanç olarak geçiyor. Vergili kazanç olduğunuz zaman, çünkü bunlar devletin kasasına kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde marihuana kullanımı yasallaştıktan sonra 2014 yılında 4.6 milyar dolar gelir elde edilmiş. 2015 yılında ise 5.4 milyar dolar gelir elde edilmiş. Sistemde bir problem var gibi görünüyor. Bilmiyorum. Sistemde problem yok. Sistemi problemi hale getirenlerin gayet işleri yolunda. Arada sırada böyle Panama, WikiLeaks gibi belgeler ortaya çıktığı zaman ifşa oluyorlar ama sistemi kuranlar tarafından gayet güzel idare ediliyor gibi mükemmel, duruyor. Mükemmel. Baksanıza, yani Poroshenko ile Putin savaşıyor. Aynı belgelerde işi var. Türkiye'deki yolsuzluk davasında işte İran'ın devrim muhafızlarıyla Türkiye'deki iktidara yakın olan isimlerin Suriye'deki savaşı düşündüğünüz zaman karşı karşıya gelen grupların kendileri aracılığıyla para transferi, altın transferi yaptığından bahsediliyor. Böyle iddialar var. Şeyi de eksik bırakmayalım. Suriye'nin o korkunç muhaberat denen şeyinin MIT'inin, Suriye MIT'inin başkanı bu işin içinde. Evet, para işin evet, içinde. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel bir sözü vardır, bilir misiniz? Hepiniz oradaydınız be, der. İşte bakın, bütün herkes orada. Tarihe geçecek bir söz. Bunun için mi söylemişti acaba? Yok. Gezi Parkı eylemleri için de katılan sanatçılar için söylemişti. Ama bu onun bütün sözleri her durum için geçerli. Geçerli. Binlerce kişiyi vatandaşlıktan atmayı planlıyor. Ona da geçebiliriz bu arada. Çok acayip bir haber. Evet, bence geçelim. Yani bir ara geçelim tabii. Yani... Nereye gidecek bu kadar insan, onu merak ediyorum ben şimdi. Bir de kim vermiş ki bu şeyi? Bizzat Erdoğan mı vermiş? Lütuf değil mi? Lütuf olarak. Teröre karşı vatandaşlıktan çıkarma dair tüm önlemleri almakta kararlı olmayız demişti. 12 Eylül döneminde getirilen vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesini kendisi kaldırmıştı. 2009'da başbakanlığı döneminde geri koyacak şimdi. Hı hı. 1980'de bu hükme dayanarak 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmıştı. Emine Kaplan'ın haberi var. Yalnız aradan geçen şeyler içinde çok sayıda su aktı köprülerin altından. Yani vatandaşsızlığın, Heimatlos deniyor ona, vatansızlığın, evet, diyelim, ortadan kaldırılması, azaltılması için uluslararası sözleşme var Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve yanılmıyorsam, eğer yanılıyorsam hukukçular beni hemen düzeltsinler, Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme. Yani bu anayasaya, yani bir kere anayasal bir haktır vatandaşlık. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ana babadan doğan çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu haktır. Evet. Kimse de elinden alınamaz. İşte. Bütün, yalnız Hitler Almanyası'na gene dönüyoruz. Mesela Aydın Engin bu konuda ilginç bir noktaya değiniyor. Federal Almanya Anayasası'nın 16. maddesinin 1. fıkrasında ne diyor? Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Yani hiç kimse Alman vatandaşlığından çıkarılamaz. Serbest çeviriyle, hı hı, yapmış. İkinci fıkrasında da şöyle: Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Yani hiçbir Alman yurttaşı sınır dışı edilemez. Peki ben sordum diyor, siyasal göçmenlik yıllarında, o da epey zaman bir göçmendi, kaçak göçmen. Alman arkadaşlarıma bu maddelerin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez kesinliğinde anayasaya neden konduğunu sordum arkadaşlarıma. Senin bunu anlaman zor Engin demişler Almanya'daki arkadaşları. Hitler döneminde vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etmek muhaliflere karşı bir silah olarak kullanıldı. Hı hı. Bu ülkenin en değerli evlatları, bilim insanları, sanatçılar, akademisyenler, sosyalistler, komünistler yurttaşlıktan atıldılar ve sınır dışı edildiler. Bir daha böyle bir devlet terörü uygulanamasın, uygulamaya kalkanlar anayasa suçu işlemiş sayılsın diye o madde anayasaya kondu. Anladın mı demişler. Ben anladım. Sanırım siz de anladınız diye bitiriyor yazısını Aydın Engin. Anlamayan var mıdır? Vardır. Bir değil ki. Birden fazla belki de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatlara konuşurken bu öneride bulunmuştu. Bu öneriyi dile getirmişti. Avukatlar söylememişler mi? Sayın Cumhurbaşkanı olamaz uluslararası hukuka ve ülkede sizin bizzat değiştirdiğiniz değişiklikleri de yaptığınız şeye göre olmaz dememişler mi? Vallahi bilmiyorum da muhtemelen bütün avukatlar gitmemiştir. Seçilmiş olan kişilerin avukatların gitmiş olacağına dair bir his var içimde. Bir kısmı da içeride zaten. Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden iki avukat Ayşe Acıknikli ve Ramazan Demir ifade vermek üzere 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne getirilmiş. Burada da tutuklama kararı verilmiş ve tutuklanmışlar. İki avukat mesleğimizi yaptığımızın ötürü tutuklanıyoruz diyorlar bu iki insan. Her neyse ben tekrardan bu birden fazla kişiden bahsediyorduk onu söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanı'nın avukatlara yaptığı konuşmasının ardından Başbakan Davutoğlu böyle bir çalışma olmadığını söylemişti. Ama Bekir Bozdağ daha yetkili bir isim gibi dile getirmiş son durumu. Bekir Bozdağ da kim? Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. En iyi o bilecek. Hukuku en iyi gerekli çalışmalar yapılacak diyor. Söylemiş, detay da vermiş. Hadi ben de vereyim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de vatandaşlıklardan çıkarılmalarla ilgili düzenlemeler kanun içerisinde yer almaktadır. Talep üzerine vatandaşlıktan ayrılma olduğu gibi vatandaşlığı kazanmış olan yabancıların vatandaşlığının iptaline ilişkin kurallar, bir de vatandaşlığı kaybettirmeye ilişkin kurallar var. Şu anki uygulamada bu kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamada, yani geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, bunların dışında yeni bir kural konulmasını öngörüyor. O açıklama üzerine gerekli çalışmalar yapılacaktır demiş. Evet. Aynı zamanda hükümet sözcüsü, başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş da. Vatandaşlıktan çıkarılma konusunda Adalet Bakanlığı'nın henüz bir çalışması yok ama ihtiyaç duyulursa yapılır demiş. İhtiyaç duyulursa. Şimdi evet. İhtiyacın duyulduğu da aşikar. Fakat şöyle bir durum var. Yani bir kere temel bir hak olduğunu biraz önce söyledik. Uluslararası evet. En temel normlardan biri. Ya toprak esasıyla ya da kan esası dedikleri ius soli latincesinde söyleyelim hadi ya da ius sanguinis. Yani bunların dışında bir vatandaşlıktan çıkarma durumu olamaz. Yani bunların içinde de olamaz. Hiçbir şekilde olamaz. Yani sen bu ana babadan doğmadın gidersin diyemezsin. Vatandaşlığı kimseden alamaz. Neyse. Şimdi ikincisi ve önemli olan şeylerden bir tanesi eski baro başkanlarından Turgut Kazan vatandaşlıktan çıkarmanın hukuken mümkün olmadığı gibi bunu düşünmenin bile kabul edilemez olduğunu söylemiş. Böyle bir şey hiçbir şekilde düşünülemez. Suçu ne olursa olsun bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması mümkün değil. Çağdaş bir dünyada yönetimin kendi yurttaşı için vatandaşlıktan çıkarmayı düşünmesi olabilecek bir şey değildir. Anası babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes vatandaştır diyor. Biyanet'ten aldık bu haberi. Hı hı. Bu kadar. Dünyanın her yerinde böyledir. Kimse onu hiçbir şekilde elinden alamaz. Şu andaki mevzuatta mümkün değil. Ha, yeni bir düzenleme yapmaları gerekiyor. Metin çıkınca onu da o zaman konuşuruz demiş. Yücel Sayman da eski baro başkanlarından ve Açık Radyo'nun da programcılarından dostumuz Yücel Sayman da vatandaşlıktan çıkarmanın hukuki hiçbir dayanağının olamayacağını, bunun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirtmiş. Bu mesele son derece önemli bir mesele. Evet. Keyfiyete bırakılamayacak ve yalnız uzmanların değil herkesin üzerinde durması gereken bir şey. bu konunun Türkiye'deki en önemli uzmanlarından sayılan Rona Profesör Doktor Rona Aybay'la pazartesi günü bir 20-25 dakikalık bir konuşma yaparak, yani konuğumuz olacak telefonla Aybay ve bu meseleyi enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi evet. Ben de söyleyelim bunu. İşte bu vatandaşlıktan çıkarmalar keşke vatandaşlığa geçme haberleri kadar kolay olabilseydi anlatılması. Yani birçok hukuki durum içinde barındırıyor. Bizim de çok, ya benim açımdan çok içinde bulunmadığım, yabancı olduğum bir dilde konuşulan şeyler de var. Ama mesela ya vatandaşlığa geçme kısmında bu şekilde konuşmuyorduk, hatırlarsınız. Geçtiğimiz 2013 yılının Aralık ayında Rıza Sarraf'ın yakınlarının İçişleri Bakanlığı talimatıyla istisnai vatandaşlık hakkı kazandığı belirtiliyordu. Kimin? Bu soruşturmada. Hayırsever iş adamı Rıza Sarraf. Tanımıyorum. Vatandaşlığa geçişi için en az 5 yıl Türkiye'de yaşamak, evlilik ve istisnai vatandaşlık gibi 3 uygulamadan birinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Zerrab'ın babası, ağabeyi, ağabeyinin eşi ve çocuğu için, çocuğu ile aynı zamanda şirket çalışanı ve eşinin istisnai kişiler aracılığı ayrıcalığından faydalanarak Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar insan sarrafı anlaşılıyor. Bakanlık bürokrasisi tarafından bizzat takip edilen dosyalar kısa sürede sonuçlandırılarak Bakanlar Kurulu'ndan da onaylanmıştı. Bununla alakalı da rüşvet iddiaları vardı. Bakın ne kadar kolay bir şekilde anlatılması, net bir durum ortaya çıkmış. Ama şimdi buradan tuttuğunuz zaman birçok hukuki terim işin içine girecek. Hadi bakın konuşacağız. Konuşacağız evet, etraflıca. Bir de işin ilginç tarafı, mesela konuşulamayan şeyler var. Hemen kısaca 2 dakika içinde özetleyelim. Bir tanesi, akademisyenlerle dayanışma amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi önündeki nöbete Ercan Karakaş, Zülfü Livaneli ve Suavi, Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban, gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez katılmış. Ve doçent doktor Esra Mungan'la da hapishaneden Selin Ungun'un sorularını yanıtlamış, Cumhuriyet Gazetesi'nde sürmanşetten veriliyor. Ve Nuri Bilge Ceylan, yönetmen benim güzel yalnız ülkem demişti diyor Esra Mungan. Tutuklama kararıyla ülkenin neden yalnız olduğunu bir kere daha anladık diyor. Bu ülke zorla giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden kurtarıldığı an onu kimse tutamaz, sezgilerim bu yönde demiş. Ama Türkiye'de bunun mücadelesini sıkı bir şekilde sürdürmek lazım. Çünkü iyi bilim ancak özgür bir ortamda yapılabilir demiş, her türlü bilim aslında. Evet. Bir de bu ensar tartışması var. Yani maalesef Kılıçdaroğlu'nun yanlış anlaşılmaya müsait olan sözleri dolayısıyla tamamen şeyin dışına çıkarıldı. Tartışmanın, yani içeriği tartışılamaz oldu. Halbuki orada korkunç bir cinsel suçlar, felaket, pedofili filan meseleleri vardı. Onları tartışmak yerine Kılıçdaroğlu ne dedi? Siyasi sapık demiş ona karşılık da Erdoğan. Tansiyon artıyor ama mesela belediye meclislerinde de bu sebepten ötürü tartışmalar çıkıp insanlar birbirlerine yumrukla saldırıyorlar. Evet, ama içerik konuşulmuyor. Ensar'da ne oldu, ne bitti? Konu Ensar'dan çıktı. Konu oradan çıktı. Bu en berbat şey. Hacettepe'de de, üniversitesinde de en iyi film Oscar'ının sahibi Spotlight rektörlükçe yasaklanmış. Neden? Ensar sansürü. Çocuk istismarını işleyen filmin engellenmesi, rektörün Ensar Vakfı'na ilişkin tartışmalar sürerken AKP'yi karşısına almak istememesi olarak değerlendirilmiş. Ceren Çıplak'ın haberi bu da, Cumhuriyet'ten gene. Daha da vahim bir şeyler de oluyor tabii. Mesela 47 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Spotlight filmi nasıl sansürlenmiş? Oynatılmış. Vizyon yani. Filmi değil mi? Evet. Vizyon filmini sinemada ücretsiz mi göstereceklermiş? Bilmiyorum. Benim bildiğim vizyondaki filmleri bu şekilde üniversitede. Her neyse. Şey olabilir. Her. Evet. Bu yani çünkü sinemalarda hala devam ediyor Spotlight'ın gösterimi. Olsun, görmeyeceksiniz onları demiştir belki. O da işte paralel yerine. Hikayeler. Anlatalım çok kısaca. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kilisenin içinde bulunan taciz skandalı, çocuk tacizi skandallarını gazetecilik gözüyle anlatan bir film. Oscar ödülü kazanmıştı. Onu da hatırlatalım. Evet, ve son olarak da bu şey konuşulamıyor işte, herkesin kimliği ortada. Sakın bakmayın, bakarsanız tuzağa düşersiniz filan diyorlar. Bunun içeriği de tartışılmıyor. Tartışılan tek bir şey var. kimlik bilgileri meselesinde bu paralelin bir uygulamasıdır. Öyle olsun ya da olmasın, bundan sonra hayatınız daha da zorlaşacak, farkındasınız değil mi? Sadece TC kimlik numaranızı vererek ya da annenizin kızlık soyadını söyleyerek yapacağınız işlemlere daha fazla bilginiz istenecek. Bu tip işlemlerde daha fazla kişisel bilginizin istenmesi gibi durumlar ortaya çıkacak. Yeni kimlikler belki ortaya çıkacak. Hayır, bunun bir vatandaşlık da yani normal... Daha da zorlaşacak işler, daha da dolaylı hale gelecek. Ve özgürlükle korkunç, problemli bir durum olduğunu da konuşma imkanı yok. Çünkü algı operasyonu yapıyorlar, evet, diyor. Her şey paket bir cevap var ama her şeye o da konuşulamıyor, yani her şey mümkün. Bu arada Cengiz Çandar'ın da 40 yıllık aktif gazetecilik hayatının noktaladığını da bildirelim. Evet. Bunları konuşma fırsatımız olacak. Ufak bir düzeltme yapayım. Bu hepiniz orada dediğiniz B sözü Cumhurbaşkanımızın yaptığı Gezi Parkı'ndaki sanatçılar değil, Ahmet Kaya'nın Ahmet Kaya'nın protesto edildiği yemekteki sanatçılara yönelikmiş. Bunu da hatırlatan dinleyici dostumuz, aynı zamanda komşumuz Turan Tayyar'dı. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Günaydın. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yani bir süredir zaten müştereklere farklı yaklaşımlardan, bir yandan da özellikle Türkiye'de ama genel olarak büyüme, ekonomik büyüme ve müştereklerin çitlenmesinden bahsetmekteyiz. Bugün Türkiye'den güncel bir örnekten bahsetmek istedik. Hem güncel hem de tarihi olan bir örnek aslında. Bu İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Gölnüce köyündeki bir mera direnişiyle ilgili. Dediğim gibi Gölnüce İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı ve hayvancılıktan geçim sağlayan bir köy. Ağırlıklı olarak Gölnüce köyünü aslında belki Türkiye'de toprak ve köylü hareketinin takipçileri biliyor olabilir. Çünkü 68-69'da Gölnüce yanındaki komşu köyü Atalan'la beraber yine bir direnişe geçmiş bir köy. Ve biraz efsanevi bir şekilde anlatılan Deniz Gezmişler'in o direnişe gittiği, destek vermek için Bülent Ecevit'in gittiği ve hatta işte toprak işleyenin su kullanımının sloganını orada söylediği. Ben geçen hafta sonu arkadaşlarımla beraber, bir grup arkadaşımla beraber Gölnüce'deydim. Bu direnişi ve hem destek vermek hem de ne oluyor ne bitiyor birazcık öğrenebilmek için. Hikaye şöyle birazcık. Gölnüce köyünün olduğu ya da yakınında olduğu toprak eski bir aileye ait, Evliyazadelere. Evliyazadeler zaten bölgede tarım yapan, geniş bir çiftlik toprağı olan bir aile. Ama bu işte 1930'larda, 40'larda zaten tapu, işte mülkiyet, bu tür yani daha formal mülkiyet haklarının yeni yeni oturtulmaya başladığı dönemde, yani kimler, neresi kimin toprağı, kim nereden ne kullanabilir gibi bir şey çok belirli değil. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bizim anladığımız anlamda özel mülkiyet ve o toprak seninse, oradaki bütün kullanım hakkı da, oradan kullandığın her şeyin işte ürünleri de senindir ve başka kimse oraya giremez anlamında çok dar bir özel mülkiyet anlayışı zaten o dönemde çok yaygın değil. Ancak yaygınlaşmakta, Türkiye'den bahsediyorum. Özellikle de kırsal alanlarda. O zamanlar Evliyazadelerin toprakları diye bilinen yer aslında içinde mera da olan, küçük bir göl de olan, dağ da olan falan böyle bir alan. Ve köylüler, Gölnüce köylüleri özellikle Evliyazadelerin toprağında çiftçi olarak, yani tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Bir yandan da kendi geçimlerini sağlamak için hayvancılık yapıyorlar. Yani kendileri için yaptıkları aslında üretim aktivitesi hep hayvancılık olmuş. O dönemde de öyle 60'larda. Bu noktada tabii işçiler yerleşmeye başladıkça ve bir köy oluşmaya başladıkça bir takım ihtilaflar çıkmaya başlıyor evliyazadelerle aralarında. Çünkü belki resmi olarak kadastroya göre o noktada o zaman bir şekilde çıkarılan kadastroya göre evliyazadelerin topraklarında aslında kaçak olarak yaşıyor olsalar bile tarihsel olarak bakıldığında 100-150 yıldır zaten yaşadıkları yerler, kullandıkları topraklar. Ve birazcık da işte evliyazadeler de ekonomik olarak buradaki karlılığı gördükçe topraktan köylüleri çıkarmaya çalışıyor. Ya da ortak kullanımda olan köylülerin yüzyıllardır kullandığı meraları işte artık kadastro geçti ve tapu olarak özel mülkiyetinde olduğu için evliyazadelerin kullanmalarını engellemeye çalışıyor. Ve hakikaten böyle İngiltere'de 17. yüzyıl 18. yüzyıl hikayesi olarak anlattığımız şey işte 1960'larda Göllüce'de köylüler ve evliyazadeler arasında oluyor. Yüzyıllardır kullandıkları merayı bir anda işte çit çekmeye çalışıyor evliyazadeler. Odunlarla kovaladıkları anlatılıyor. Ama bir yandan da çok fazla mağdur etmek istemiyor köylüleri. Çünkü onların tarım emeğine de muhtaç bir yandan da. Muhtaç, evet. Çok ilginç anlatılan hikayelerden bir tanesi işte köy genişlemeye başladığında bir okula ihtiyaç duydu. Ancak tapu sorunu da olduğu için okulu hani devletten talep edemedikleri ve okulu kendilerini yapmaya karar verdi. Evliyazadeler de bunun yani artık orada yaşayan köylüler orada bir okul da yapmaya karar verirse tamamen yerleşik olacakları ve iskanının da çıkacağını düşündüğü için böyle bir okul savaşları başlıyor. Karşı tepeden gördüğü söyleniyor evliyazadelerin. Okulun ne zaman böyle temelini kazmaya başlasa köylüler, evliyazadeler de gelip kapatmaya çalışıyor. Ondan sonra köylüler hakikaten orada uzun süredir yaşadıklarını belli edebilmek ve bir şekilde bu oradaki iddialarını, o toprak üzerindeki iddialarını meşru kılmak için mesela okulu yapacakları yere ağaçlar dikmeye başlıyorlar. Ki bu da çok anlatılan, özellikle mülkiyet, tarihsel mülkiyet çalışmalarında çok anlatılan bir şeydir. İşte evliyazadeler ağaçlara zarar vermeye çalışıyor vesaire gibi ama en sonunda okul yapılıyor. Ve yani onun şey de çıkıyor, hani okula öğretmen de atanıyor. Bu sefer tabii yani hani mülkiyet olarak ihtilaflı bir yerde ama devletin tanıdığı bir kurum oluşmuş oluyor. 68-69'da olan şey Atalan ve Göllüce köylülerinde işte merayı artık kullandırmak istememesi evliyazadelerin köylülere ve orayı bir şey ekmek istemesi. Yani sürerek orayı tarla olarak kullanmak istemesi. Bunun üzerine köylüler işgal etmeye başlıyorlar ve daha sonra bu bir şekilde hem köylülerin yani köylüleri bir şekilde sus payı tırnak içinde diyeyim verilecek, evliyazadeleri de çok üzmeyecek bir şekilde çözülüyor. Ama anlattım işte sizin de demin söylediğiniz Bülent Ecevitler'in gittiği, Deniz Gezmişler'in rivayeten gittiği dönem o dönem. Şimdi şu an ne oluyor derseniz, bu geçen arada 50 seneden azı süresince böyle belli bir aslında yazısız anlaşma var. Evliyazadeler ailesi ve köylüler arasında. Yani köylüler meraları aile sürmediği sürece kullanıyorlar. Bazen aile bu toprakları icara veriyor, yani kiraya veriyor. Kiracılarla aynı şekilde köylülerin bir anlaşması olabiliyor. Çünkü yüzyıllardan beri gelen kullanıma dayalı çok meşru bir hakları var köylülerin orada. Ve ne bileyim aslında müştereklerle ilgili baskın anlatılarda bizim hep duya geldiğimiz işte ortak kullanıma açık alanların tükenmeye mahkum olması gibi bir şey de yok hakikaten. Yani merayı herkes hem hayvanlarını otlatmak için kullanıyor hem de gerçekten geçimlik ekonomiyi, yani piyasa için üretilmeyen ama kendi geçimlerini sağlamak için kullanım için kullandıkları çok fazla alan var. Çok ciddi toplayıcılık var. Ebe gümeci topluyorlar. İşte kekik topluyorlar kendileri kullanmak için. Yani birçok ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Bu şekilde bir kullanım olmasına rağmen aslında ekosistemle de gayet dengeli bir biçimde. Çünkü meralarda bir tükenme yok hakikaten. Bu böyle 40-45 senedir süre gelen, arada bir yine hani çatışmaların yükseldiği, işte ne bileyim o dönemki ekonomik koşullara göre bazen aile yine köylüleri oraya sokmamak ve bütün tarlayı mesela sürmek isteyebiliyor. Ama köylüler yine bir şekilde direnerek, ama gündelik hani direnişlerle bu meşru kullanım haklarını tekrar şey yapmaya, kabul ettirmeyi başarıyorlar. Ancak olan şununla oluyor. 6 ay kadar önce Evliyazadeler bütün çiftlik toprağını başka bir şirkete satıyorlar, Defne Tarım adında. Tabii burada bir de şunu söylemek lazım. O toprağın nasıl Evliyazadeler adına tapulandığı da çok muamma. Yani aslında mera olan, işte dağ olan, içinde göl, küçük bir gölet olan bir arazinin hazineye tahsis edilmesi gereken çok parçası var. Çok parseli var arazinin. Onun işte nasıl geçtiğiyle ilgili muhtelif rivayet var ama hakikaten çok da temiz bir hikaye olmasa gerek diye düşünüyoruz. Ve mesela köylülerle konuşurken şey çok ciddi söylenen bir şeydi. Dağın tapusu mu olur? Gerçekten önemli yani. Dağ hepimizin olan bir şey. Yani biz oradan şunu bunu topluyoruz diye anlatıyorlar ama yani bunun dışında herkesin girmeye özgür olacağı dağın tapusu mu olur? Çok önemli bir soru gerçekten. Çok temel bir soru ama dağın tapusu var yani, olmuş bir şekilde. Bu Defne Tarım şirketi tabii yani böyle bir tarihselliği, gündelik ve tarihsel olarak orada kurulmuş olan kullanım haklarını ve çeşitli kullanımları, iki tarafın karşılıklı güç dengelerine göre oluşturulmuş aslında o yazısız kanunu falan hiç bunlara aşina değil. Ve dışarıdan gelip bütün oradaki alanı sadece özel mülkiyet üzerinden okuyan bir şirket. Ve geliyor ve haliyle şey diyor, yani ben burayı aldım, buranın sınırları bu, ben bu sınırlara çit çekeceğim. Yalnız bunu yapması demek hakikaten köyün bütün etrafını dikenli tel çevirmiş olması demek ve bunu yapıyor. Ve o noktada köylüler tam aynı 68-69'un ateşi gibi bir ateşle ayaklanıyorlar hakikaten. Ve yani biz 300 yıldır burada yerleşiyiz, biz bu merayı, bu dağı her zaman kullandık, biz bunu kullanmazsak ölürüz. Yani buradan kullandığımız şeyleri bir paraya çevirmeye çalışsak, yani piyasadan karşılamaya çalışsak hiçbirimiz bunu karşılayamayız. Tek geçimimiz hayvancılık ve meraya ihtiyacımız var. Gidecek yerimiz yok, başka bir yere de gitmek istemiyoruz. O yüzden biz meşru kullanım hakkımızı burada tekrar söylüyoruz şeklinde. Şirket ne zaman teli çevirse geceleri otel şey bir şekilde, gizemli bir şekilde yıkılıyor. Bir süre bu böyle gidip geliyor. Şirket daha sonra bakıyor tellerle olacak şey değil. Çünkü sonuçta bir yandan da orada yerleşik bir kalabalık bir grup var ve bir yandan dışarıdan gelen ve sadece yukarıdan okumaya çalışan olan biteni bir şirket gözü var. Şirket Mera'nın etrafını, yani otellerin daha doğrusu dibini hendek kazmaya başlıyor. İnsanlar geçemesin ve hayvanlar geçemesin diye. Bu sefer köylüler aslında hem stratejik bir şekilde hem de yani ciddi olarak da buna ihtiyaç duydukları için yani hep beraber elleriyle o hendekleri kapatmaya çalışıyorlar. Ve yani bunun, bu sahne bile çok vurucu bir sahne ve birleştiren bir sahne onları da. Ve bu direniş devam ediyor. Bir süre devam ediyor. Ancak şöyle bir şey var, yani mesela şirketin oraya gönderdiği kepçe bile, jandarma bile aslında köylülerin taleplerinin meşru olduğunu tanıdığı için çok da fazla zorlamıyor gibi anladık biz. Yani hakikaten senelerdir orada yaşayan ve orayı kullanan ve hiçbir zarar da vermeyen bir köy var ve bir anda bir şirket gelip ellerinden bütün hani yaşam kaynaklarını, yaşam alanlarını darlamayı ve hani yaşam kaynaklarını ellerine almayı istiyor. Yani amacı köylülere illaki zarar vermek olmayabilir ama kendi ekonomik hesapları içinde buna yol açıyor. Ve bir yine geçici bir mutabakat sağlanmış. Şu anda çitlerin bir kısmı açılmış. Köylüler oradan en azından geçerek Mera'yı ve dağı kullanabiliyorlar. Ancak tedirginler, çünkü mutabakat aslında karşı tarafın verdiği bir sözle, yani tamam ben şunu yapacağım, bunu yapacağım ama bu kadarını da size kullandırmayacağım gibi, böyle iki adımın da iki tarafında biraz ortaya doğru adım attığı bir mutabakat. Ancak karşı taraf henüz üzerine düşeni yapmadı. Yani işte bir kısmını toprağın belediyeye hibe edeceği ve ondan sonra belediyenin de bunu ortak kullanıma açacağı gibi bir mutabakatmış. Ancak buna dair herhangi bir emare yok henüz. Yani olup olmadığına dair. O yüzden tedirgin bir bekleyiş var köylüler tarafından. Ancak şeyden de hiç çekinmiyorlar. Yani sonuçta burası bizim, haklarımız meşru. Kullanım hakkımız meşru. Buraya kimse gelip hani ne evliyazadeler yapabildi bunu, ne de herhangi bir şirket gelip çeviremez, buraya tapulayamaz. Yani tapu ne demek? Bu gölün tapusu mu olur, dağın tapusu mu olur? Ve biz direneceğiz diyorlar. Ve hakikaten 68-69'da bir kere yapmıştık, yine yaparız da onlara kuvvet veren bir şey. Ve o belleği de ayakta tutmaya çalışan bir köy. Buradan onlara da selam göndermiş olalım. Çok da güzel ağırladılar bizi bütün hafta sonu. Çok yani hikayelerini paylaştılar, direnişlerini anlattılar. Biz de bir destek olabildiysek ne mutlu bize. Peki şeyi soracağım. Ne zaman giriyor vizyona film? Film belgesel. Magna Carta'dan Hendek Savaşları. Başlığı aslında da olabilir yani. Çok iyi olur. Bir buradan şey yapalım. Yönetmen ve senarist olarak şey yapanlar varsa gönüllüler toplayabiliriz. Yani son derece bu Sundance filan film festivalinde de çok ciddi bir şey alabilir böyle bir şey. Şaka etmiyorum yani. Ya müthiş bir hikaye yani. Aslında şunu biz aslında fark etmeye başladık. Birazcık yani söylediğim, beraber gittik dediğim arkadaşlarla. Biz böyle Türkiye'de sanki böyle hikayeler çok olmadı. Çünkü işte Osmanlı dönemindeki mülkiyet, arazi kanunnamesi vesaire çok farklıydı Avrupa'dan gibi düşünüyoruz ama yani aslında bu tür hikayeler çok daha fazla var. Yani bu ortak kullanım hakikaten sözsüz bir anlaşma ve kullanım hakkı üzerinden ve bunun tanındığı bir dönem, yani bunun meşru olarak tanındığı bir dönem, belki hatta Türkiye'de çok daha uzun bir süreci, yani çok daha yakın bir tarihe kadar geçerli olmuş. Hakikaten Cumhuriyet'le ve yani bu bir şekilde tapuyu, kadastro, yani mülkiyeti özellikle de toprağı daha okunur kılmak, onun üzerindeki hakları daha okunur kılmak ve düzenlemek çok daha yeni bir şey. Biz onu fark ettik ve bir yandan da bu böyle tekrar eden bir hikaye olduğunu fark ettik. Birazcık daha bunların açığa çıkması lazım. Yani müştereklerin savunusu dediğimiz tür direnişlerin, yani bir sınıf direnişi diyemeyiz tam olarak mesela buna, bir sınıf hareketi, ama bir müşterekler hareketi olan hareketlerin özellikle tarihinin de daha derin kazılması, bugüne nasıl uzandığını ve bugünkülerin de bugünkülerle yan yana koyarak bir şeyinin çıkarılması önemli. İşte biz bir tarafından başladık, bir takım belgeselci ve senaristleri de yanımıza alıp inşallah belki olur, yani böyle bir şey vesile olur. Evet, yani yarı şaka yolu söyledim ama aslında son derece bir aktivizmin de önemli parçalarından birini oluşturuyor bu belgeseller. Yani bu iklim konusunda da var. Aynen. Bir maden direnişlerinde filan da gördüğümüz çok etkili oluyor çünkü insanlar aynı benzer sorunlara dünyanın dört bir tarafında maruz kalan insanlar da onları görüp deneyimlerini paylaşma yolunu şey yapıyorlar. Evet. Bu tip videolarla, bu Karadeniz'de çekilen filmler için filan da çok geçerliydi yani. Kesinlikle. Yani bir yandan da filmler artık hem de belgeseller ve o görsel materyal, işte tırnak içinde aktivizm dediğimizle tırnak içinde akademi ya da işte bilgi üretimi dediğimiz şeyin arasında en hani üretken bağları kurabilecek şeylerden bir tanesi. Yani bir belgeselin yani siyasetten mobilize edici olmasının büyük bir sırrı da aynı zamanda iyi bir arkasında araştırma ve şey olması, analitik düşünce olması aslında. Ve bu böyle çok interdisipliner bir şey, yani o görsel materyal üretmek. Bir yandan da biz yani şunu da düşündük. Gölce'deyken hep bunu düşündük. Yani bu tür direnişler çok daha fazla karşımıza çıkacak Türkiye'de. Çünkü mesela Gölce direnişinde özel olarak bunun bir rolü olmamış. Ama Mera yasasının, Mera kanununun üst üste değiştirildiğini ve en son hakikaten çok radikal bir şekilde ve hatta yani milletvekillerinden bir tanesinin bu devrim niteliğindedir diye şey yaptığı, anlattığı, betimlediği bir kanun değişikliği oldu ki işte 10 senelik ot parasını verdiğinizde yani Mera olarak statüsü Mera olarak tahsis edilmiş ve hazine arazisi bile olsa koruma kurallarıyla korunan normalde Meraların 10 senelik ot parası verildiğinde ot parası karşılığı parayla imara açılabilmesi söz konusu. Bu gerçekten büyük bir felaket. Yani çok yani bu sadece şey hani Meraların yok edilmesi, meralara verilecek olan çevresel ekolojik tahribat açısından değil. Yani o zaten başlı başına bir felaket. Çünkü bu ne demek? İşte turizm tesislerinin kurulması, madenlerin açılabilmesi, bir takım enerji santrallerinin bile belki açılabilmesi anlamına gelecek. Bunun dışında şu demek yani Mera'daki ortak kullanım ve yani parasız piyasa dolayımından geçmeyen kullanım çok ciddi anlamda yani kırsal nüfusu destekleyen bir şey. Ve sadece hayvan otlatmak değil dediğim gibi oradan hem günlük ihtiyaç karşılamak işte bir takım otlar toplayarak yani kendiliğinden. Yaşama tarzı yani. Hem de bir yaşama tarzı yani. Gerçekten sabahleyin yani kadınlar genellikle mesela Gölcüce'de hayvanları güden sabah 8'de engeç çıkıp yani bütün gün meralarda gezip sonra dönmek o hayat o. Evet. Ve onları oradan koparırsanız zaten yani onlar da yaşayamaz ve de o meraları ayakta tutan da aslında o döngü yani insan popülasyonuyla aradaki o döngü. Yani o yüzden de belki Gölcüce'nin hikayesini daha fazla ve daha çok bağırarak söylemek gerekiyor. O yüzden de ben bugün programda bunu söylemek istedim ve evet yani görsel materyal üreterek dolaşıma sokmak gerekiyor. Evet, Bengi Akbulut valla müthiş bir belgeseli burada sundum bile. Evet, hazır yani. Hazır, etkilendik yani. Evet, bunun yani büyüme meseleleriyle ilgisini de belki bundan sonraki programda da benim bir şeyim olacak. Bu şimdi Panama belgeleri çıktı. Bunun aslında tam da büyümenin imkansızlığı ile bağlantısı üzerinde konuşalım. Yani benim önerim budur yani. Evet, size. Ama zaten evet, gündemde evet. Çok yani gündemde zaten Panama belgeleri, o yüzden iyi olur konuşalım. Peki kapatmadan ben bir şey sorayım. Konumuzun ekolojik ayağınla bağlantılı olarak tarihsel olarak baktığımızda bugünkü durumu da değerlendirdiğimizde meraların kullanımında köylülerin kendi aralarında varmış olduğu bir takım kararlar, ilkeler var mı? Yani şöyle aslında Gölcüce özelinde biz bunu birazcık sormaya çalıştık ama öyle bir şey yani köylülerin söylediği yok. Yani herkes her yeri kullanabiliyor gibi. Ama benim oradaki şüphem, şimdi onların aslında ortak kullanım kuralları biz sorduğumuzda çıkacak bir bilgi seviyesinde değil. Bence o daha çok pratik seviyesinde, belki biraz tasit bir şey. Zımni bilgi. Kendi aralarında evet. Bir şekilde. Yani iki gün onlarla belki Mera'ya çıkmak ve ancak o şekilde evet. Hani belli bir paylaşım kuralı var mı bakmak gerekiyor. Ama diğer meralarda biz bunu gözlemleyebiliyoruz yani az çok şey olmasa bile yani çevirmeseler bile kullanım alanlarını herkesin meranın belli bir tarafına çıkardığı bilinen bir şey ya da zaten şey oluyor çoban oluyor ve hani bütün köyün hayvanlarını toplayıp beraber çıkarıyor meraya gibi bir şey oluyor. Ve de aslında doğayla iç içe yine vardıkları bir sonuç olarak rotasyon şeklinde kullanıyorlar merayı. Her seferinde aynı tarafından kullanmıyorlar. Bu tabii şeylerle de çok ilişkili benim gördüğüm kadarıyla. Coğrafi koşullarla yani hakikaten jeolojik ve coğrafi koşullarla. Yani ne kadar nereye girilebiliyor, ne zamanlarında, senenin falan gibi. Ama Mera'nın bu kadar tükenmeden kullanılabilmiş olması zaten belli bir orada kural pratiğin olduğu anlamına geliyor. Evet. Evet, belki böyle çok hakikaten ağzımız açık dinliyoruz yani. Çünkü doğrudan doğruya şeyden, doğanın içinden, yani hayatın içinden. Evet, biz böyle ara ara işte büyüme, anti büyüme hikayeleri, müşterekler falan hikayelerini zaten sunmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama bir sonraki belki programı biraz daha Panama Papers üzerinden şekillendirelim. Gündeme de bir katkımız olsun. Evet, teori ve pratik arasında gidip geliyoruz. Çok ilginç. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Holiday'in doğum gününde ikinci bir şarkı dinledik ondan. Bütün dünyada belki de en iyi bilinen şarkısı Strange Fruit. Tuhaf meyve. Garip meyve daha doğrusu. Açık kitapta da ayrıntılı bir Seda Binbaşgil imzalı maddesi var. Irkçılığın, yani dallardan sallanan siyahların hikayesini anlatıyor. Merepol diye de bir beyaz tarafından üstelik kaleme alınmış sözleri. Ama bu yanık yarı yanık kavruk sallanan ceset işte bu garip meyvedir diyor Amerika'daki ırkçılığın şarkısı. Benzer bir olay da Yunanistan'da yaşandı dün. Haberiniz var mı? Göçmenlerin tutulduğu Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında bir gün aşkın süredir Türkiye'ye geri gönderilmemek için protestoda bulunan göçmenlerden biri elektrik direğine çıkmış ve atkısıyla beraber kendini asmaya çalışmış. Sonra durdurulmuş ama. Allah'tan başaramamış diyelim. Evet. Şimdi, ama bunların tabii yani açık radyoda, açık gazete mikrofonlarında ne kadar konuştuk hatırlamıyorum ama bunların çok çoğalarak artması kaygımızı mikrofon dışında da çok sık paylaşıyoruz. Çünkü ortada tamamen artık hukuk, vicdan ve sağduyu meselelerinin tamamen bir kenara bırakıldığı bir düzenleme yapılmak, sırf parasal bir şey yapılmak isteniyor ve bunun getireceği sonuçlar düşünülemeyecek kadar korkunç olabilir. Evet, evet. Bireysel. İntihar girişiminde bulunan Pakistan uyruklu göçmen çok özür dilerim. Ben hayvan değil insanım. Bize sığınma talebi için belge vermediler. Bize atıyorlar. Burası çok kötü bir yer. Adalet istiyorum. Medya bize yardım etsin diyerek medya mensuplarına seslenmiş. Evet, bu kampta ses, yatacak yer bulamıyorlarmış. Bu sesi duyabilecek miyiz bilmiyorum. Kim duyabilecek? Ama yani 2000 kişi kapasiteli kampta 3000'e aşkın sığınmacı ve göçmenin bulunduğu söyleniyor. Bazı göçmenler açlık grevine başlamışlar. Onu söyleyecektim ben de şimdi. Milliyet'ten bir haber burada. Sığınmacı ve göçmenlerin tutulduğu Moria kampında çoğunluğu Pakistan uyruklu bir grup göçmen yaklaşık 24 saatten beri açlık grevine, protestolara girişmişler. Geceyi arazide battaniyeleriyle uyuyarak geçirmişler. Bir kısmı açlık grevinde, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa yolculuklarına izin verilmesini istiyor diye bir haber bu. Türkiye'ye gönderilmek istemiyorlar, öyle söylüyorlar. Yaşam koşullarını da değişmesini istiyorlar. Çok kötü, kalabalık ve şartlar berbat diyorlar. Verilere bakalım. Adada 3560 sığınmacı ve göçmen. Bu kişilerin büyük çoğunluğu Moria kampında 2000 kişilik bir şey. Yani toplam sığınmacı ve göçmen sayısı 53 binin üzerine çıkmış. Affedersiniz, yanlış söyledim. Adalarda bulunan ve sığınma taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmesi mümkün olan toplam sayı ise 6400 civarındaymış. Büyük bir insanlık faciasına doğru gidiliyor. Yani eğer şimdiden gerilmediyse. Avrupa'ya gidildiğinde de aslında durum çok kolay olacak gibi de durmuyor. Mesela Bulgaristan'ın başkenti, çok özür dilerim, başkenti Sofya'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede ırkçılar bir evin girişine idam sehpası koyarak sığınmacılar bizde hoş karşılanmaz yazılı pankart asmışlar. Yetkililer de idam sehpasının özel mülkte olduğu için müdahale edemediğini söylemiş. Özel mülk. Evet. Yani, o işte bu, evet. Yani mikrokozmosun ağababası diyebilirim. Çünkü özel mülkiyet deyince akan sular duruyor. Zaten bütün dünyada da işte, evet, bu Panama belgelerinde görüldüğü gibi. Bu arada tabii Avrupa toplumu, mesela demin konuşuyorduk, yılda 24 milyar avro sadece uyuşturucuya veriliyor. 22 milyon yetişkin esrar kullandı deniyor. 500 milyonluk Avrupa nüfusunun %1'i her gün esrar kullanıyormuş. Ama asıl tabii esrar, çünkü rehabilitasyon amacıyla, evet, kullanılması gereken ve serbest bırakılmasının pek çok yerde gerçek olduğu. Amerika şey. Birleşik Devletleri'ndeki Meksikalı uyuşturucu kartellerinin çözülmesine neden olan bir politika aynı zamanda bu. Yani esrarın, marihuana'nın serbest bırakılmasıyla beraber elinde uyuşturucu tekelini bulunduran karteller, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden karteller hem de Meksika'daki kartellerin ekonomik açıdan da zor durumda kaldığı ve ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceği zamanların yaklaştığına dair de haberler var. Tabii bunlar soft drug olarak geçiyor. Yani tabii, bir de yani bunların ağırları eroin var. Eroin, kokain, amfetamin işte, ve ekstazi denilen bunlar da ağırları. Onlar başka. Esrar bambaşka bir konu. O Kaliforniya eyaletinde tamamen serbest bırakıldı. Birçok Amerikan eyaletinde de serbest bırakılmış. Ardından durumda. Peki suç oranları tavan yaptı mı? Hayır. Hatta azalmış bile olduğu söyleniyor. Yani. Suçun. Çünkü karteller, dediğin gibi karteller zorda kaldı çünkü. Ama böyle bir şey var ve bunun bu uyuşturucuyla ilgili de maalesef, şimdi tekrar Panama belgelerine dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 33 birey ve firma tamamen teröristlerle ve uyuşturucu baronlarıyla ilişkide oldukları açıklandı. Şey, en az 33 kişi. Ya öyle bir ağ ki, hatırlıyorsunuz değil mi? El Capo olarak mı telaffuz ediliyordu? Chapo olarak mı telaffuz? Chapo. El Chapo cezaevinden kaçtıktan sonra internet üzerinden yaptığı açıklamasında Bagdadi'ye, IŞİD lideri Bagdadi'ye tehdit mesajları atıyordu. Yani öyle bir ağ ki dünyanın etrafındaki örgütlerin hepsinin birbiriyle kavga ettiği ve birbirlerinin çıkarlarına temas ettiği bir küresellikten bahsediliyor. Evet ve bunu Meksika'dan Suriye'ye, Irak'a, ideolojisi yok. Kore'den Japonya'ya, oradan Kuzey Kore'ye, yani tamamen şey bir sistem. Bütün global bir hırsızlık, yolsuzluk, yağma sistemi var. Ve buna da insanlık medeniyetinin ulaştığı en yüksek nokta kapitalizm olarak bize sunuluyor. Ve herkesler reddediyor. Evet, reddediyor. İşte yani tam ondan da iki dakika bahsedelim. Yani Joe Brewer'ın işte şey yazısı, ben Common Dreams'de aldığım yazı, okuduğumuz Culture to Inc. diye bir kuruluşunda kurucularından biri ve araştırma direktörü kendisi. Yani sosyal yarar için bir kültür tasarlama laboratuvarı deniyor. Rockridge Enstitüsü de, o da ünlü George Lakoff tarafından kurulmuş, siyasal diskurun ilerici hareket için geliştirilmesine yarar bir şey, kuruluşun da elemanı. Yani Joe Brewer çok şey bir yazı yazıyor. Yani şöyle diyor, ikinci yazısı bu çıkan üst üste. İnternet dolup taşıyor diyor bu Panama belgeleri denen olayla. Yani tarihte en büyük veri boca edilmesi, bütün kamuoyuna açıklanması, gizli şeyler, dosyalar. Kime ait? Zenginlerin paralarını yığıp bir tarafa ve gizlemeleri. Ve hiç, en önemli hikaye, bilgi sahibi bile değil. Mesela Türkiye'deki gazetelerde zaten hükümete yakın olanlardan herhangi bir şey beklemiyoruz. Putin dolayısıyla bazı haberler geldi. Evet, ama onlar da tam istedikleri yerde, nokta atışı. Yani düşmana nokta atışı. Yani oysa halbuki hikaye şunu sormak gerekir diyor. Bu sistemik yolsuzluğun, çürümenin nasıl bütün gezegeni sardı. Şimdi biraz önce senin söylediğin, yani ideolojisi, rengi, siyasi fikri ne olursa olsun bütün gezegeni sardı ve kimsenin durduramadığı bir şeye nasıl yayıldı, bu soru sorulmuyor diyor, evet. Joe Brewer. Çok önemli bence bunu ortaya koyması. Yani 10 yıllardan beri, 30-40 yıldan beri biliyoruz mesela diyor. Yani bizim siyasi ve ekonomik sistemlerimizin işleyişinde bir bozukluk olduğuna dair bayağı hepimiz biliyoruz insanlar ve sanki hiçbiri bunların olmuyormuş gibi gündelik hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz diyor. Yani mesela yani bütünüyle diyor, bu vergi cennetleri, ticaret anlaşmaları, bütün insanlığın üzerine battaniye gibi saran, sadece bir grup insanı koruma altına alan, paralı ve güçlü insanı, işte vergi politikaları, hepsi ayaklar altında. Ve bir şey diyor, bunun bir mimarisi var diyor. Gezegen boyunda, mimari teriminde kasten kullanıyor. Yani toplumları daha eşitsiz ve gittikçe daralan, küçücük sayıları, küçücük olan, binde bire, on binde bire artık dünya nüfusuyla kıyaslandığında inmiş olan bir küçük elitin şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir siyasi güce de nasıl sahip olduğunu kimse sormuyor. Neden sormuyoruz diyor. Ve o yüzden de işte mesela şeyi göremiyoruz diyor. Normalde ekonomiyi metafor olarak bir piyasa, pazar ekonomisi olarak düşünüyoruz. Hatta bir verimliliğin motoru olarak, yükselen üretimin motoru olarak ya da bir insan vücuduna benzetiyoruz, sağlıklı ya da hasta. Fakat görmediğimiz şey bugünkü gerçek ekonomik sistemlerin o dağınık sistemik yapısıdır diyor. Paranın büyük bir çoğunu dijital veri bankalarında depolanmış ve bir takım server çiftliklerinde ve bulutlara, in cloud var ya, evet. Evet, onlara gizlen. Kredi sistemi olarak görünüyor. Kredi sistemi olarak görünüyor. Yani teknik terimle kullanacak olursak. Ya yani ekonomi de bizim zihnimizde şöyle beliriyor diyor. İşte bir takım hikayeler. Bir kısmı doğru, bir kısmı geçerli olmayan. Mesela doğru olanlar şu işte. Elde etmek istediğin her şeyin muhakkak bir bedeli vardır. Bu doğru bir hikaye diyor. Ya da gülünç derecede saçma bir şey de var kanıtlara baktığımız zaman. Hı hı. O da şu mesela, zenginlerin biriktirdiği servet akmasa da damlar aşağıda, herkes ekonomi büyür, şeyde herkes iyi kötü, hiç kimse fakir kalmaz diyor filan. Biz böyle işte bu hikayelerimizin içinde yaşıyoruz, balıklar gibi, denizde yaşayan balıklar gibi. Benim hayali, şair hayaliden Kanuni döneminde yaşamıştı galiba. O meşhur dörtlüğünden iki dizeyi alalım. Ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler. Yani balıklar deryanın içindedirler, denizin, ama farkında değiller denizin içinde. Öyle biz görmüyoruz suyu da ve içinde yüzdüğümüz kültürü de, ekonomi kültürünü de görmüyoruz diyor. Bu zaten zorlu bir durum. Ama daha da asıl zoru şimdi, bundan sonra söyleyeceklerim diyor. Yani biz biyolojik varlıklar olarak diyor Joe Brewer bu makalesinde, var olmaya, hayatta kalmaya, ayakta kalmaya genetiğimiz planlanmış diyor. Yani biz, bize yöneltilecek tehditler ve fırsatları değerlendirip daha önce kavramış olduğumuz, deneyimini yaşamış olduğumuz şeyleri kavrayıp bunu yaparsak ayakta kalırız bu sefer diye düşünmeye öyle evrimleşmişiz diyor. Dolayısıyla da mesela bize bıçakla sokakta karşımıza çıkan biri saldırdığı zaman çok daha hızlı bir reaksiyon gösterebiliyoruz ona diyor. Çünkü farkın bilebiliyoruz onu eski deneylerimizden diyor. Ama şeyin, bankacılık sisteminin tedrici olarak zaman içinde darmadağın olmasını böyle, ya da işte yavaş çekimle yapılmış slow motion bir dünyanın havasının ve okyanuslarının yavaş ısınmasını kavramakta güçlük çekiyoruz, küresel ısınma. Yani bu insan zihni sistemik sebep sonuç ilişkilerini değerlendirmekte zorluk çekiyor diyor. Şimdi mesela şöyle bir şey var, daha derin gittiğimiz bir soru, derinlemesine sormamız gereken soru şu diyor. Eğer bütün bu içinde bulunduğumuz krizin tam derinlemesini anlayacaksak bu krizi, bütün bu raporların dışında bir şeye bakmamız lazım. Evet, global elit, yani dünya eliti, zenginleri ve güçlüleri büyük bir sahtekarlık içinde. Ama bu akıl almaz bir boyuta ulaşmış yolsuzluk ve çürüme diyor. Ama gerçek problem şey değil ya, bunun bütün bu aktivitelerin legal olması, biraz önce konuştuğumuz şey. Bu yasa dışı bir şey yok yani. Evet. Çünkü sistem öyle kurulmuş. İşte o zaman da bunun politikalarını konuşabiliriz ve konuşmak zorundayız diyor ve çözümlere bakmalıyız, siyasi çözümlere. Yani Transparency International, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ya da Action Aid gibi bir takım şeyler, Global Witness gibi, küresel tanık, şahit gibi NGO'lar, STK'lar bunu yapıyorlar. Ama çok daha az üzerinde durulan bir sorun var. Asıl bizde sorun diyor. Kendi bedenlerimiz ve beyinlerimizde. Bunu niye sorunu? Niye tepki gösteremiyoruz diyor. Ve Titanik'te böyle uçuruma doğru, buzdağına doğru giderken biz hala niye dans edip eğleniyoruz? Mesele bu diyor. Çünkü bütün bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Almanya'da filan bu vergi cennetleri, kepazeli seneler ve senelerdir şey yapılıyordu diyor. Yani çok ilginç bir şey geliştirmiş. One Party Planet diyor buna olgu olarak. Dünyada bir tane gezegendeki tek parti gibi. Yani Amerika'da demokratlar ya da cumhuriyetçiler ya da Britanya'da işçi partisi ve muhafazakarlar, işte dünyanın diğer yerlerinde biraz önce hep konuştuğumuz şey bu. Yani Ukrayna'sıyla Rusya'sı partisi değil, hepsi tek bir parti gibi şey yapıyorlar diyor ve bir tek şey, hepsi bu serbest ticaret anlaşmalarını destekliyorlar diyor. Mali piyasaların, finans piyasalarının deregüle edilmesini destekliyorlar. Ve hiçbiri de bu vergi kaçırma sistemini engellemek için en ufak kılını bile kıpırdatmıyor, evet, bu durumun devam etmesi için diyor. Ve zaten 2008'deki bu korkunç krize yol açan bankalarında hiçbiri yargılanmadı, bankerlerin bir tanesi bile. Hı hı. Ve böyle gidiyor. O zaman ana sisteme bakmamız lazım diyor. Yani küresel işletme sistemine göz atalım. Dört kuraldan bahsediyor. Bir de Matrix örneğini de veriyor. Yani bir zımni bir kurallar içinde. Neo kendisini unplugged, fişten çekmeden önce Matrix filminde olduğu gibi bu sisin içinde yaşıyoruz diyor. Ve sosyal yaratıklar olarak da herkes ne yapıyorsa biz de öyle yaparak devam etmemiz uygundur diye düşünüyoruz diyor. Dört tane kural var diyor. Derin kurallar. Birincisi, ekonomiler ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun büyümek zorundadır diye bir şeye inanıyoruz. İnandırılmışız diyor. Bunun aksi asla düşünün. Yani Amazon yağmur ormanları kesip yakmak gerekiyorsa da yakalım. Ekonomi büyüyecekse diyor. Yani kömürü toprak altından çıkaracaksa, evet, da çıkaralım. Evet, aynen. Yani hiçbir büyümenin önceliği konusunu asla tartışmaya almayalım. Onun için dedim ben biraz önce Bengi Akbulut ve Fikret, evet, Adaman'la bunu konuşmamız şart diye. İkincisi, bu mantığın yanında ikinci bir şey var diyor ve daha incelikli ama çok daha az konuşuluyor. Bütün değerler parasal terimlerle tartışılması gerekiyor diyor. Yani eğer bir şey yoksa, etiketi yoksa, biraz önce işte şeyde anlattığı gibi göl, hı hı, köy neresiydi orası bahsettiği, yani çok İzmir yakınlarındaki o şeydi, yani parasal fiyatı konmamışsa etiketi hiçbir değer ifade etmiyor diyor. O zaman da mesela gerçek zenginlik kaynaklarının, işte sağlıklı bir yaşam sürmek, yeterince yiyecek, temiz suya sahip olmak, İşte okumaya vesaire, sevdiğin şeylere, sinemaya gitmeye vakit ayırmak filan gibi şeyler, ailen ve dostlarınla, köylülerinle bir arada geçirmek gibi değerlerin hiçbir anlamı yok diyor. Önemli olan maddi birikim, sadece bu. Tüketilecek yiyecek maddeler, durmadan daha fazlasını tüketmek zorundasın diyor. Gelsin mortgage'lar ve krediler ondan sonra. Üçüncü anahtar kural, derin kural, para daima faiz karşılığında geri ödenmesi gereken bir şeydir kuralı diyor. Onun için de ekonominin muhakkak büyümesi gerekiyor. Yoksa olmaz, faiz olmaz filan. Ve bugün Arjantin'i konuşuyorsak, işte ödemeyi reddetti Arjantin halkına, kendi üstüne bindirilen ağır yükü. Ve ona rağmen şimdi yeni getirdikleri bakan hem batmış, boğazına kadar Macri şeye batmış bir adam bu yolsuzluk işine, hem de aynı zamanda borcu geri ödeyeceğim diyor. Çünkü sistem Min yarattığı şeyler böyle. Ama karşısında duran da bunu ödemek istemediğini söyleyebiliyor ve başarılı olabiliyor. Mesela İzlanda'da 2011 senesindeydi galiba banka krizi. Bir internet bankacılığı yapan şirket, büyük bir bankanın batmasıyla beraber Hollanda'ya ve İngiltere'ye borçlandığından bahsediliyordu. Ülkenin teminatı olan bu bankanın. Ardından referanduma gidildi ve halka soruldu, bu para ödensin mi sizin vergilerinizle diye. İnsanlar bir araya gelip örgütlendiler. İzlanda tarihindeki en büyük örgütlenmelerden biri yaşandı ve ödenmedi. Hayır, aman, biz ödemek istemiyoruz dediler. Ondan sonra neye döndük? Gene işte şimdiki başbakanın, evet, istifa edip etmediği şeyin gene, yani sanki bu mücadele yaşanmamış gibi. Bu konular, referandum konusu konuşulmamış gibi, başka bir adamı, karısının, zengin karısının servetiyle açıklama yapmadan İzlanda'da parlamentoya filan hırsızlama girdiği bir şey. Bir de düşünsene, şimdi İzlanda halkının tamam ödensin diye referandumdan evet ödemek istiyoruz kararı çıktığı takdirde bu Panama belgelerinin ne manaya geleceğini. Bir yandan halkın vergileriyle batık bankaların parasını ödemeye çalışıyorsunuz. Ödüyorsunuz. Diğer taraftan iktidarda olan parti kendi paralarını gidip offshore hesaplarında saklıyor ve vergi vermiyor. Ve söylüyor. Söylemiyor da, yalan söylüyor bu konuda. Terk ediyor. Ya soran gazetecinin bir de hava basıp terk edip gidiyor adam. Ama ya bir de ilginç kısmı şu, İzlanda'da oluyor bu. Hani insanların aklına düşer ya, bu ülkeyi terk edip gideceğim, başka bir yerde yaşayacağım diye. Ya benim aklıma düşen ülkelerden bir tanesi de İzlanda. Türkiye'deki gündemin... Sorma, benim de öyle. Türkiye'deki gündemden uzak olsun diye bazen İzlanda'daki haberleri takip ediyorum. Böyle turistlerin kaybolma haberleri gündeme geliyor falan. Manşetlerde bazı böyle ilginç haberler var Türkiye'den olmayan. İskandinav ekolü. Ama şimdi baktığınız zaman Türkiye'deki tartışılan konulardan pek de farklı konuların tartışılmadığını görüyorsunuz. Aynen, İzlanda'da işte, da, Suriye'de de, Rusya'da da, Ukrayna'da da, her tarafta konuşulan Çin'de, şey aynı. Çin'de yasaklanıyor ya. Yani muhtemelen insanlar Çin'de de bunun farkındadır. Kesinlikle tabii, yani onun için yasaklıyorlar. Şimdi bitiriyorum. Üçüncü kuralda, yani para muhakkak faiz karşılığında ödenmesi gereken bir borçtur. Ve yani böylece işte borç büyüyor. Çünkü para arzı büyüyor, borç da büyüyor ve her adımında daha fazla, ayakta kalabilmek için daha fazla tüketmek zorundayız. Evet. Daha fazla, daha fazla. Yani bir çeşit böyle, hani treadmill diyorlar ya, yürüyen, şeyde spor yapmak için evde. Yürüyen, yani koşu bandı. Koşu bandın gibi. Yalnız koşu bandının şeyi giderek yükseliyor, eğimi yukarı doğru gidiyor. Ve her seferinde düğmeye bastığımızda hem biraz eğim yükseliyor hem de hız biraz artıyor. Pah puf pah puf koşuyoruz onun içinde diyor. Onun içinde mecburuz diyor şeyi. Yağmur ormanını kesmek zorundayız. Yani başka türlü borcumuzu ödeyeceğiz, tamam mı? diyor. Ve dördüncü olarak da çok önemli bir altın kural var. Derin kural. O da zenginler manevi olarak yoksullardan üstün insanlardır. Bu kabul edilir. Genel kabul görüyor. Diyor. Kipling'in söylediği gibi. Evet. Lütuf. Tamamen evet, Kipling ve benzerlerinin lütuftur diyor. Yani bir milyarder, dolar milyarderi 1-2 milyonu kaçırmış vergiden, işçi sınıfındaki Mehmet'se o working class Joe demiş, o kendi şeyini, vergisini öderken takır takır zengin de o kadar olur. Biz de gülüyoruz böyle diye. Millet fakir karanfil atıyor, ben gittim gül attım diyen zenginlere de gülüyoruz böyle. Ben ortanca karımla falan diyerek biz Karadenizliyiz, espri yapıyoruz dedi. Biz Karadenizli değiliz, espri yapamıyor muyuz manasına geliyor bu. Evet. Karadeniz'de olmayan espri yapamaz. Yapamaz. Peki, böyle. Zengin Karadeniz'de olmayan espri yapamaz. Anladım, ayrıca. Sus. Bütün Karadenizler için konuşmuyorum. Yani farklı moral standart, ahlaki standartlar koyuyoruz. Yani şeyi de benzetmiş, Stalin'in ünlü, Sovyet diktatörü Stalin'in ünlü lafı. Yani bir kişiyi öldürmek cinayettir ama 1 milyon kişiyi öldürürsen o istatistiktir. Evet. Yani onun gibi bir durum diyor. Zenginler tamamen konu dışı, yani normal kuralların dışında, onlara uygulanmıyor diyor. Yani onlar compute edilmiyor teknik terimle. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Matrix'teki gibi Neo'nun kendisini fişten çekmeden önceki, sistem dışına çıkartmadan önceki halindeyiz diyor. Zımni bir kuralların anlayışı içinde kültürümüz bize körü körüne itaat etmemiz gereken kuralların içinde yaşıyoruz. Ve sosyal insanlar olduğumuz için de bu doğal geliyor herkes gibi yaşamak. Ama artık oyunun sonu geldi diye bitiriyor makalesini. Dünyanın ekosistemleri tamamen ırzına geçiliyor ve yani destansı boyutlarda artık sürdürülemeyecek bir şeye geldi diyor. İşte Filipinler'den dün verdiğimiz örneği aklıma geliyor. Yani açız diyor insanlar, pirinç istiyoruz, al sana kurşun. Bangladeş'te kömür madenine çıkanları öldürdüler. Devam ediyormuş ama. Günün en önemli haberlerinden biri, söylemedik. Hı hı. Devam ediyormuş. Öldürülenlerin aileleri de greve devam ediyor. Madeni istemiyoruz. Bir örnek de ben vereyim. İran hükümetiyle bağlantılı İranlı zenginler Suriye'nin başkentinde pahalı gayrimenkuller satın almaya başlamış. Artık savaşın biteceğini, değerlerin düştüğünü görüp yatırımları oraya doğru yapmaya başlamışlar. Çok yerinde. İşte. Para. Para. Harika bir örnek hakikaten. Ama oyunun sonuna geldik diyor. Ekosistemler çöküyor ve hem ırzına geçiyor hem yağmalanıyor. Ve bütün sistem çökmek üzere ve eğer politik, yani aşırı eşitsizliğin meydana getirdiği bu politik destabilizasyon bizi daha önce götürmezse gezegenin çöküşü götürecek diyor. Ve sistematik olarak yeni kurallar koymak zorundayız. Bunda haydi bakalım mücadele ediyor. Tek herkesin aynı da eşit değere sahip olduğu bir dünyayı kurmak zorundayız. Yoksa bir saadet zinciri niye bizim verdik ya da Banker Castelli olayını sen hatırlar mısın? Hatırlarım, evet. İşte onun gibi şeyde de Ponzi vardı aynı Amerika'da. Ama çok hızlı ilerlemiyor mu her şey? Mesela İngiltere'deki en zengin 1000 kişinin toplam serveti son 10 yıl içerisinde 2 katından fazla artarak 547 milyar sterline ulaşmış. Ya 4 en zengin sonra 10 kişi kalacak diyorum sana. En zengin 300 kişinin serveti ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kişisel servetini bile geride bırakmış. İngiltere'nin en zengin 300 kişisinin parası işte yani teker teker kişisel servetleri. Aristokrasiyi geride bırakmış işte. Bu beni bak söyleme, bu kraliçenin servetinin geçilmesine hakikaten dayanamam, ben burayı terk ederim birazdan. İngiltere'nin en zenginiyle Ukrayna asıllı Blavatnik'miş, onu da söyleyelim paranın nereden geldiğini bilmek isteyenler için. Evet, ve yani derin kuralları yeniden kuralım diye bitiriyor yazısını Joe Brewer, ama kendimizinkileri yeni bir Banker Castelli, saadet zinciri, Ponzi filan olmaz diyor. Ve kolektif olarak bundan fazla, bütün yoksa bütün sistem çökecek ama biz değişiklik yapmaya hazırız. Başlayabiliriz. Tükettiğimizin ne olduğunu bilerek tüketmeye başlayarak, anlayarak ya da bilinçli bir şekilde tüketmeye başlayarak harekete geçebiliriz. Evet, sanıyorum burada bitiriyoruz. Artık biraz uzatmalı oldu ama önemli konular, kendimize göre önemli konular konuşmaya çalışıyoruz. Gato Barbieri'nin hafta sonunda hayata veda ettiğini, 83 yaşında yanılmıyorsam, Latin cazın önemli isimlerinden birini Ümit Şahin bize söyledi. Biz de şimdi devamını getirelim, onu bir kez daha analım. Milonga Triste ile ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.